ξέρετε κάτι, εγώ τα βράδια κοιμάμαι ήσυχος. Εγώ τα βράδια κοιμάμαι ήσυχος. Ποια περίοδο από όλες, γιατί λέτε ότι εσείς κυβερνάτε ούτε 4 χρόνια, 3,5 χρόνια. Μισό λεπτάκι, γιατί η οικονομία είναι το μεγάλο μου ατού, το μεγάλο επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης. Μπράβο! Δεν είχε έναν άνθρωπο να τον συμβουλεύσει, δεν έχει έναν άνθρωπο δικό του που να τον αγαπά και να τον πονάει και να του πει μιλές τέτοιες βλακίες. Ποιος αγαπά τον Τσίπρα? Αυτό υπάρχει όμιλος φίλων Τσίπρα. Δεν θα έπρεπε να φτιάξουμε. Yeah. Δεν έχει έναν άνθρωπο να του πει δεν λες αυτό το πράγμα. Όλοι οι Έλληνες, 11 εκατομμύρια πως είμαστε, ξέρουμε αν η οικονομία είναι ατού. Την οικονομία την ξέρουν όλοι πια. Γιατί δεν είναι η ποιοτική αλήθεια στήμη. Είναι ατού του. Δεν είναι. Ήθελε να πει το αυτονόητο. Σατυρικός καλλιτέχνης ανέγραφε τους λόγους του. Τόσο αστείους δεν θα τους έκανε. Και αυτά που λέει. Αυτά εννοώ, όλα αυτά. Την προετοιμασία, λέω αυτή. Ναι. Την προετοιμασία των συνεντεύξεων και τους λόγους, αν τους έγραφε σατυρικός καλλιτέχνης. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι τόσο αστεία, δεν θα βγάζαμε. Μα λέει ότι είναι ατού η οικονομία. Και επιχειρηματολογεί γι' αυτό. Ενώ όλοι ξέρουμε τι γίνεται στην οικονομία. Πού ζούμε. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το βράδυ, δεν μας το να μας πει ότι έπεισα τη Μέρκελ για το Χ. Okay, άντε, δεν ξέρουμε. Μπορεί και να, θα αποδειχθεί και. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το ζούμε. Αυτό βρήκε να πει ότι είναι ατού η οικονομία. Και έτσι όπως το λέει, είναι ατού μου η οικονομία. Κρατάει ένα τσιτάτο πάντα σε κάθε συνέντευξη, ένα καλό το. Αυτό το άφησε και για το τέλος. Είπε κι άλλα προχθές. Είπε κι άλλα. Τι προχθές, χθες. Χθες, ναι, χθες. Αφήνει μια καλή ατάκα, ας πούμε, για τη σάτυρα, πάντα την αφήνει. Το κοιμάμαι ήσυχος επίσης μου άρεσε. Πώς να μην κοιμάσαι ήσυχος. Πώς να μην κοιμάσαι ήσυχος. Το έχει ξαναπεί αυτό. Ναι, το έχει ξαναπεί και έχει επιχειρηματολογήσει, θα το ακούσουμε τώρα, για ποιο λόγο κοιμάται ήσυχος. Διότι αναφερθήκατε σε κάποιο σημείο της ομιλίας σας στο αν εγώ έχω ήσυχη τη συνείδησή μου και κοιμάμαι ήσυχα. Αυτός ο οποίος είναι σταθερός σε αυτά που έλεγε δεν έχει κανένα θέμα. Μπράβο! Νομίζω τα πιστεύει. Πώς να μην κοιμάται ήσυχος άρα. Γιατί είναι συνεπής και σταθερός σε αυτά που έλεγε. Ποιος, ο νούμερο ένα ασταθής, αν πούμε είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς με όλο αυτό. Τι έγινε, τι θα κάνει ο Παπαχριστόπουλος, έμαθε. Δεν ξέρω, είμαι σκασμένος. Ο Λυκούδης. Τι, ποιος? Ο Λυκούδης. Ακόμα ασχολούμαστε με τον Λυκούδη, είναι υπουργός βουλευτής ακόμα ο Λυκούδης. Βέβαια. Ο Δανέλης. Ο Δανέλης. Θα στηρίξει η κυβέρνηση ο Δανέλης. Ο Δανέλης δεν νομίζω. Το είδα. Το είπε. Στην ψήφο εμπιστοσύνης τουλάχιστον. Ναι, για την ψήφο εμπιστοσύνης. Η Ανέλ όλοι τι θα κάνουν. Ποιοι Ανέλ, είναι Ανέλ ακόμα αυτή. Ο Ανέλ τι θα κάνει. Είναι Ανέλ από τα γερμανικά αυτοκίνητα σούπερ μάρκετ. Ο Ανέλ τι θα κάνει. Ο Ανέλ αυτός κατάρρισε σαν τον τυποτάμι, έτσι. Ναι. Ο Θοδωράκης και ο Καμένος είναι ακόμα μόνοι τους. Και ο Λεβέντης. Εντωμεταξύ, ο Καμένος στηρίζει την κυβέρνηση μέχρι σήμερα τώρα που μιλάμε τη στηρίζει. Αλλά δεν ψηφίζει τις πρέσπες. Ο Θοδωράκης ψηφίζει τις πρέσπες. Αλλά δεν στηρίζει, την κυβέρνηση. Μια άλλα ξεκολλιά γίνεται για να μείνει ναι, η κυβέρνηση. Αλλά γίνονται και τα δύο όμως. Ναι, και τα δύο γίνονται γιατί δύο. Έτσι χρειάζεται να γίνει. Ναι, ναι, και είναι και πολύ γι' αυτό καλό. Μπήκανε και αυτοί σε αυτές τις θέσεις για να μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Ας μείνουμε στο ατού του αλουνού. Δηλαδή όταν λέμε δεκανίκια. Ναι, κανονικά δεκανίκια. Ναι, οι φασίστες, αλλά είναι και αυτοί μια χαρά δεκανίκη. Οι φασίστες είναι πιο εκλεπτισμένοι. Είναι άλλου είδους δεκανίκη. Πιο εκλεπτισμένο δεκανίκη παίζει πολύ. Δεν το βλέπεις με την πρώτη. Εντάξει. Το βλέπεις από τα συφραζόμενα, είναι κατά τις γραμμές. Ναι, ναι, θέλει λίγο προσοχή περισσότερη. Το ατού όμως που είναι η οικονομία και δεν το λέει έτσι γιατί ο άνθρωπος κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα. Έχεις περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας πού Χριστούγεννα. Πήγε, στην Ψέλη, πήγε. Όχι, βγήκε στους δρόμους όπως ο ίδιος λέει. Ποια περίοδο από όλες, γιατί λέτε ότι εσείς κυβερνάτε ούτε 4 χρόνια, 3,5 χρόνια. Μισό λεπτάκι, γιατί η οικονομία είναι το μεγάλο μου ατού. Το μεγάλο επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης. Παρέλαβε μια χώρα. Στο χείλος της χρεοκοπίας, στη χρεοκοπία, σε χρηματοπιστωτική ασφυξία και την έφερε στην κανονικότητα. Εν πάση περιπτώσει, κινείται η αγορά. Εσείς λέτε ότι δεν έχει πάρει μπρος. Εγώ φέτος για πρώτη φορά είδα Χριστούγεννα που μου θύμισαν στο κέντρο της Αθήνας εποχές άλλες, προ-κρίσης. Είδες. Ναι. Τα είδε. Το καταρχήν έχει πάρει μπρος η οικονομία. Εσείς λέτε ότι δεν έχει πάρει μπρος, τη στάει, αλλά το βλέπει ο ίδιος. Ούτε άστεγους είδε. Ο ίδιος επίσης δεν βλέπει και κλούβες έξω από το Μαξίμου, αλλά τις βλέπουμε όλοι εμείς. Ίσως γι' αυτό κοιμάται ήσυχος τώρα που το σκέφτομαι. Δηλαδή με τρεις κλούβες. Μα δεν τις βλέπει. Μια ησυχία. Μα δεν τις βλέπει. Υπάρχουν. Πώς γίνεται όλοι οι πρωθυπουργοί να έχουν. Τους κλείνουν εκεί όλους μέσα, τους μαντρώνουν. Είναι και αυτοί οι γλύφτες οι σύμβουλοι γύρω τους που τους παρουσιάζουν μια κατάσταση. Τα χάφτουν όλοι αυτοί. Και βγαίνουν και τα λένε και δημοσίως. Και εκτίθενται. Αυτό που καταφέρουν να εκτίθενται κι άλλο. Συγκεκριμένος είχε εκτεθεί και πάρα πολύ. Συγκινητική στιγμή χθες με την καθαρίστρια πήγε να βγάλει φωτογραφία στο Open μαζί του. Η σπέκουλα των Σιριζέων όλοι. Ναι, αν δει ναι, στα ναι, social media. Καλά. Αυτοί στα social media από χτες έχουν. Ενώ μέχρι τώρα ήταν και κανένα 2-3 πνευματώδεις τύποι. Έχουν αρχίσει έχουν του τύπου πια ο σοβαρός πρωθυπουργός. Που δεν το λες αυτό για τον Τζίπρα. Είναι του η αμεσότητα. Ναι, ναι, μα δεν το λες για τον Τζίπρα βλέποντάς τον. Δεν λες τη λέξη σοβαρότητα. Και ο ίδιος έκανε χαβάλε χτες. Ο νους του ήταν κοιτούσε αριστερά-δεξιά. Ο νους του ήταν πώς θα κάνει το χαβάλε. Το ότι είναι χαλαρός είναι ατού που είναι τέτοιο. Χαλαρός ήταν και στον Ομπάμα. Ρεζιλίκ του κερατά ήταν. Χαλαρός είναι πάντα σε αυτά. Ναι. Χύνεται γενικώς. Χαλαρός είναι και στις διαπραγματεύσεις. Άσε που με την ελιστάει, χαλαρώνεις. Όπως και να έχεις, βλέπεις, ναι, σκέφτεσαι εκεί διάφορα. Ναι, εντάξει. Ναι, λογικό είναι αυτό. Είναι έτσι και άβαφο. Βέβαια, είναι έτσι κανονικό. Εσύ τι θα ένα ωραίο διάβασμα που λέει ο Ζαχαράτος μοιάζει πιο πολύ με τη Στάι από ότι η Στάι με τη Στάι. Να τους βάλουμε δίπλα-δίπλα να συγκρίνουμε. Να έπαιρνε τη συνέντευξη ο Ζαχαράτος τότε. Ναι, σωστό. Ήθελα μπορεί να το στρίμωχνε και λίγο. Ναι, όχι, το στρίμωχνε. Τέλος πάντων, τι άλλο είπε εκεί στο κανάλι του Σαββίδη. Πολλά είπε, δεν κατάλαβα. Το λιμάνι το πήρε. Γιατί έλεγε στο κανάλι του Κοντομινά και λέει στο κανάλι του Σαββίδη. Όχι, στο Κοντομινά, γιατί. Το λέει στο κανάλι του Βαρδινογιάννη. Τώρα είναι του Βαρδινογιάννη. Του Κοντομινά είναι του Βαρδινογιάννη. Είναι του Βαρδινογιάννη πια. Τα κανάλια άρα. Στα συγκεκριμένα τρία όχι, δεν θα πει. Δεν θα πει. Το κανάλι του Αλαφούζου. Του Κοντομινά του έσβησε, του Σαββίδη του έδωσε. Εντάξει, γίνονται αυτά. Καλά γίνονται τώρα. Προχωράνε να το εκλογές έρχονται. Το ατού του δεν είναι οικονομία. Θέλω να σε δω, μα πα σε κανένα κανάλι. Δεν πειράζει, α μην πάω. Όχι, λέω αν πα. Δεν θέλω να πάω, άσε, δεν πειράζει, καλά είμαστε. Λέω αν πα. Ναι, αν πάω, εντάξει. Αν πα θα είναι καλά. Αν θα είναι χώρη δουλειά, κατάλαβα. Χώρη δουλειά, ο επιχειρηματία που πρέπει να του δώσει ευκαιρίε, να του βρει τα χρέη. Που ρισκάρει αυτόν τον τόπο και βάζει τα λεφτά του και δουλεύουν οι συνάδελφοι μέσα εκεί και ενημερώνεται ο ελληνικό λαό. Αυτό. Γιατί έτσι μόνο τα σιριζοτρόλ θα το κάνουν έτσι χαζά. Χτες το κάνανε πολύ χαζά πολύ. Δηλαδή ήταν μερικούς τους εκτιμούσα και έβλεπα. Ξέρουμε ότι είναι τα μεροκάματα χαμηλά στο Twitter. Εντάξει. Μου, αλλά το επίπεδο. Το να γλύφουν με αυτόν τον τρόπο, ναι, με ναι, τέτοιο λιβάνι. Εντάξει, πες, ήταν μια καλή συνέντευξη. Ξεκαθάρισε τη θέση του. Αυτό φτάνει. Νομίζω όσο, τόσο χαζά όσο τα μουρτοειδή το κάνανε. Δηλαδή φτάσανε επίπεδο μουρτοειδούς. Όλοι αυτοί το χάνουν κάποια στιγμή και είναι πολύ ευχάριστο αυτό για όλους τους υπόλοιπους. Οι ομάδες αλήθειες έχουν γεννήσει όλες ομάδες ηλίθιες. Όλες αυτές. Αυτή είναι η μοίρα τους και γι' αυτό υπάρχει. Τέλος πάντων, πλάκα έχει παρόλα αυτά. Βγήκε σήμερα το πρωί ο Βαρουφάκης γιατί χθες την τελευταία ερώτηση της Στάι ποιο είναι το μέα του, το κούλπα του. Είπε ότι είναι η επιλογή προσώπων και όλοι φανταστήκαμε Βαρουφάκη ζωή. Δεν ξέρω αν εννοεί και μετά γιατί άδειασε και λίγο τον Τζανακόπουλο με αυτά που έλεγε για τις κυβερνήσεις. Αυτό δεν ήταν ατού. Ποιος? Η επιλογή προσώπων. Asset. Όλοι. Ο Βαρουφάκης ήταν asset. Αυτό δεν ήταν ατού, ήταν μέα κούλπα. Αυτό ήταν το λάθος. Α, ήταν το λάθος. Όπως ο ίδιος είπε. Και σήμερα το πρωί βγήκε ο Βαρουφάκης στην τηλεόραση του Sky. Εξ αρχής, όταν μου είχε ανακοινωθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θα είχαμε συγκυβέρνηση με τον κύριο Καμένο, είχα δηλώσει τις αντιρρήσεις μου και δεν θα μπορούσα να μην τις έχω δηλώσει, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα κόμμα και συγκεκριμένα για ένα πολιτικό, ο οποίος ανθρωπολογικά, φιλοσοφικά, ιδεολογικά ερχόταν σε πλήρη σύγκρουση με οτιδήποτε είχα ταχθεί να υπηρετήσω στη ζωή μου. Ρατσιστής, σεξιστής, εθνικιστής και. Όλα αυτά είναι ο κύριος Καμένος. Βεβαίως. Και ανισόρροπος όσο αφορά αυτά τα οποία έλεγε για την οικονομία. Κάθε φορά που άνοιγε το στόμα του για να μιλήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για το ευρώ, για το χρέος κτλ., πραγματικά προσπαθούσε να μην ακούω αυτά που λεγόντουσαν. Όλα αυτά ο Καμένος σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Δηλαδή... Καλά, δεν είπε κανείς ότι ο Καμένος είχε ατού την οικονομία. Ο Καμένος έχει ατού την εξωτερική πολιτική, την εθνική άμυνα της χώρας, τις αμφιέσεις. Έχει ατού εκεί. Και το dress code, αυτό το έχει. Ναι. Το λέω εγώ ελληνικά για να το καταλάβουμε. Α, ναι, ναι, ναι. Ρατσιστής, σεξιστής, εθνικιστής και ανισόρροπος στα οικονομικά. Δεν έχει να διαφωνήσει. Είναι, κάπου, λέει, κάπου. Ο Φεντρός ο Βαρουφάκης. Ο νούμερο 3 υπουργός. Γραφικός, αλλά δεν έχει να διαφωνήσει. Αυτό, δεν έχει να διαφωνήσει. Δεν διαφωνεί κανείς. Ο νούμερο 3 υπουργός λέει για το νούμερο 2 υπουργό της τότε κυβέρνησης. Δηλαδή, ο υπουργός οικονομικών. Αυτόν βάζω εγώ νούμερο 3. Οικονομικών είναι 3. 2 είναι οικονομικών. 3 είναι ο αμήνης. Ναι, εξαρτάται. 4 είναι ο αμήνης. 3 είναι ο εξωτερικών. Σημασία έχει. Πώς δεν έχει. Και ο εσωτερικών είναι πριν τον αμήνη. Ο ένα ποιο είναι. Παλιά ήταν ο Προεδρίας. Ο Προεδρίας. Αλλά δεν υπάρχει δεν τώρα όμως αυτό, γι' αυτό. Μπας περιπτώσει. Ο Υπουργός Οικονομικών λέει για τον Υπουργό Άμυνας, που για 6 μήνες ήταν μαζί στην ίδια κυβέρνηση και δεν μας τα λέγανε αυτά, ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, εθνικιστής και ανισόρροπος. Στα οικονομικά. Και όποτε άνοιγε το στόμα του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εντάξει. Τι εντάξει. Τέλος πάντων, δεν μου κάνει. Ναι. Βλέπει το Καμένο, αυτά σκέφτεσαι. Το Ιταλείο Βαρουφάκης. Όχι. Βλέπει το Βαρουφάκη και λες αυτά θα πει. Καμία αντίρρηση, αλλά θέλω να πω πώς προχωράει η χώρα και οι επιλογές των. Ήταν μια προσώπων. Λάθος επιλογή. Βέβαια θα ρίξει λάσπη ο Βαρουφάκης τώρα. Έχεις δει τον Τσεκελότο να λέει. Δεν έχει πει για τον Τζοκαλώτο. Ότι είναι ο αγαπημένος του. Όχι, ο Τζοκαλώτος να λέει για τον Καμένο. Ο Τζοκαλώτος λέει για κανέναν. Μόνο λέει τα δικά του και τα μακαρόνια του, τα σουρωτήρια του και αυτά όλα αυτά τα αγαπημένα του. Εγώ αν ήμουν σύμβολος του Τσίπρα. Τη Σκάρλετ Γιόχανσον την έφαγε τελικά. Τι έκανε. Δεν ξέρω. Όταν λες την έφαγε. Την τάκουσε. Όταν λες την τάκουσε. Την έριξε. Όταν λες την έριξε. Την έριξε αυτό. Τη μαρκάλεψε. Δεν εννοώ αυτό, αν την έβγαλε ραντεβού. Δεν ξέρω, δεν μας τα έχει πει όλα αυτά. Αν ήμουν σύμβουλος του Τσίπρα και με ρώταγε στα λάθη του, αν σε ρωτήσει κάποιος ποια είναι τα λάθη σου, τι θα έλεγε, θα του έλεγα να πει και Σαριανή. Ναι, εντάξει. Και γιατί ήταν λάθος αυτό για τον Τσίπρα. Όχι έτσι όπως το φαντάζεσαι. Ότι καλά έκανε και πήγε και κατέθεσε στεφάνη, αλλά το κατέθεσε στη λάθος μεριά. Όχι εκεί που είναι. Οι εκτελεσμένοι στην απέναντι πλευρά που ήταν στημένα τα πολυβόλα των κατακτητών. Ναι, ναι, εκεί έπρεπε να καταφέρει. Ένα μικρό λαθάκι έγινε εκεί. Ναι, όχι ότι πήγε. Έτσι τιμάει την ιστορία αυτού του τόπου και έτσι τιμάει και την πολιτική του. Αυτή είναι η σύνδεση η απόλυτη. Ναι. Όχι απέναντι πλευρά με την οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Αυτό θα του έλεγα να πει, αλλά δεν με έχει ρωτήσει. Δεν θα με έχει ρωτήσει. Καλό, δεν έχει ρωτήσει. Δεν σε έχει διάξει. Αλλά να ακούσουμε το μέα. Πόση σατυρική να γράψουν λόγου για τον πραγματικά συμβουλευτή. Το μέα το κούλπα. Αν σας ρωτούσα με μία φράση που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα μου δίνατε μια απάντηση. Τι θα λέγατε μέχρι εδώ στη θητεία σας, στην Πρωθυπουργική, ως μέα κούλπα. Ποιο ήταν το λάθος σας. Είχατε μιλήσει για αυταπάτες. Μέα κούλπα, τι θα πολύ λέγατε. Καλά στις επιλογές προσώπου. Αυτό είναι πολύ σημαντική απάντηση. Πρέπει να σας πω. Αλλά έχω πάρει τα μαθήματά μου. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι από εδώ και πέρα να τα πάτε καλά στις επιλογές προσώπων. Δεν θα μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω για ποια πρόσωπα μιλάτε. Γιατί να μην μπει στον πειρασμό, αυτό είναι ο ρόλο. Δεν είναι μόνο, γιατί μπορεί να μην εννοούσε μόνο Ζωή και Βαρουφάκη, να εννοούσε κι άλλους. Μπορεί, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, να σου πω, είναι σαν το ανάποδο σόβρακο. Να, και κάτι για το μάτι. Δηλαδή ένα αρνητικό να μην έχει. Μάλιστα. Ότι έκανα λάθος επιλογές προσώπων. Αλλιώς θα ήταν ένας τέλειος. Δεν είπε κανένα λάθος. Δεν τα πήγα καλά. Δεν τα πήγα καλά. Δεν τα πήγα καλά. Το λέει πολύ προσεκτικά και από όλα αυτά που πραγματικά δεν βρίσκεις άλλο λάθος. Σκέψου τον ίδιο ματιασμένο. Φαντάζεσαι. Τον Έρπη θα ξεχάσει. Να τα έχει όλα τέλεια και να είναι ματιασμένος. Ο Έρπης από τι είχε βγει. Από μάτι. Από κακό φαγιά. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε αυτό, όλα τα άλλα είναι τόσο καλά στον Αλέξη τον Τσίπρα. Ειλικρινής. Συνεπής, γνώστης των πραγμάτων. Δεινός, με ατού στην οικονομία. Με ατού στην οικονομία. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Μπράβο, μπράβο λοιπόν. Μπράβο στον ελληνικό λαό που δεν έκανε λάθος και ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ό,τι καλύτερο όμως θα μπορούσαμε να έχουμε και φαντάσου. Και φαίνεται. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο και φαίνεται. Οι Ανέλ έβγαλαν καινούριο σποτ. Καινούριο σποτάκι. Να, ναι, με τα συμφωνήσανε χθες. Ναι, ναι, να ακούσουμε λίγο εδώ την διευρυμένη, μάλλον την επεξεργασμένη εκδοχή του. Οι κόκκινες γραμμές. Είναι η περηφάνεια μας. Κολοτούμπα. Οι κόκκινες γραμμές γράφουν την ιστορία μας. Κολοτούμπα. Οι κόκκινες γραμμές είναι η ανεξαρτησία και η δύναμή μας. Κολοτούμπα. Ανεξάρτητοι Έλληνες. Τώρα. Κολοτούμπα. Είναι το επεξεργασμένο λίγο σποτάκι, το οποίο χρειάζεται να γίνεται. Και το έβγαλαν χθες και έχει μια κόκκινη γραμμή που πάει και έρχεται. Πού θα και κάνει άλλαξε και το σήμα. Τι θα κάνει κόκκινη, δεν θα πάει και έρχεται αυτή η κόκκινη γραμμή. Εννοείται πάει και έρχεται. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον πάνω τον Καμένο είναι οι κόκκινες γραμμές του. Πραγματικά. Ναι. Που είναι τόσο σταθερός και αυτός βράχος. Φαντάζομαι να μην είχε κόκκινες γραμμές ο Καμένος. Ευτυχώς που έχει τις κόκκινες γραμμές. Και στη Ζάκυνθο στο ναυάγιο βράχος ήταν. Δεν θα καταλάβουν. Έκανε και ο βράχος Κολοτούμπα. Το είδα. Είναι προφανώς. Δεν θα καταλάβουν από πού θα του έρθει. Που ενώ είναι ατού της οικονομίας, θα τον φάει η οικονομία. Θα βγούνε. Μακάρι Παναγία. Θα δεις, θα βγούνε. Μακάρι. Από το στόμα σου και στους θεούς. Καταρχάς, όπως είδα χθες στα media, στα social κτλ., είναι ευκολάκι. Είναι 10 μονάδες διαφορά τώρα αυτό. Ο Τσίπρας. Δηλαδή μετά το χθεσινό, είναι σαρώνουμε τώρα. Έχει σπείρει. Νομίζω, αφού να φανταστείς, και ο Κουίκ θα πάει εκεί. Κουίκ, αν δεν πάει, έχει διαγραφεί κιόλας από τους άλλους. Δεν έχει διαγραφεί. Τι έχει κάνει. Τίποτα, δεν κάτι διαγράφει κανείς. Μόνοι τους εκεί υπάρχουν, φεύγουν, έρχονται. Κάτι, ναι. Δεν ταράζει κανείς τα ύδατα. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Μα είναι ώρα για τέτοια. Αλλά έχουν κάνει συμφωνία με τον Καμένο κυρίων. Δηλαδή Παντελονάτη. Ότι δεν θα πάρει κανένα. Δεν θα μπει κανείς στο ψηφοδέλτιο. Τους πήρε τους μισούς τους έχει πάρει. Στο ψηφοδέλτιο δεν θα μπει. Ξέρεις γιατί κάναν τη συμφωνία. Γιατί ήταν σίγουρος ο Καμένος ότι δεν θα του φύγει ο Τέρενς Κουίκ. Και γιατί ήταν σίγουρος ο Πάνος ο Καμένος. Νιώθω ότι σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ναι. Με προσβάλλουν γιατί το έχουμε ξεκαθαρίσει 45 φορές και ο πρόεδρος Πάνος Καμένος Θεσσαλονίκη το ξεκαθάρισε ακόμα περισσότερο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Νιώθω ότι σε προσβάλλουν όταν σου λένε ότι μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά ναι. Εδώ είναι ο Τέρενς Κουίκ από παλιότερη δήλωση. Κότες! Κότες! Πιο χαλαρά μα τρομάζει. Έτσι το έλεγε ο Τέρενς Κουίκ. Έτσι το έλεγε, το έχουμε ακούσει 10 φορές. Εδώ τον προσβάλλει. Πρώην πρόεδρος της ΕΣΕΑ, αν θυμάστε παλιά. Δεν ήταν πρόεδρος. Πώς δεν ήταν? Όχι, ποτέ δεν ήταν πρόεδρος. Ήταν. Όχι, ρε, ο Τέρενς Κουίκ ποτέ δεν ήταν. Μέλος εκεί μπορεί να ήταν, πρόεδρος δεν ήταν. Όσο είμαι εγώ τα τελευταία 5 χρόνια που θυμάμαι. Πριν, λέω παλιά, εμείς οι παλιοί που θυμόμαστε. Όχι, όχι, νομίζω. Ήταν γύρω στο 2000 κάτι. Ο Κουίκ. Ναι. Α, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Μπας περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι. Νιώθει... Είδες έτσι και ο Τσίπρας. Και εσύ δεν θυμόσουν κάτι. Α, ναι. Είδες, αφήνεις ένα εκτό ενδεχόμενο. Και ο Τσίπρας. Δεν είναι Μέρκελ, Madame Merkel, go back. Α, ναι. Καλός άνθρωπος, τη γνωρίσαμε. Θα τα βάλουμε σε λίγο. Η κυρία Χρυσοβελόνη είναι επίσης μία υπουργός, δεν είναι βουλευτής, ούτε ο Κουίκ, η οποία δεν θα πάει στη Ουσανέλ, θα μείνει στην κυβέρνηση. Λογικό, οπότε θα ξαναγίνει υπουργός η Χρυσοβελόνη, δεν πρόκειται να δει ποτέ καρέκλα υπουργική. Α, γιατί αυτά είναι τα κριτήριά τους. Αγνά τελείως, ανιδιοτελή κριτήρια. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Και είναι καμιά εικοσαριά βουλευτές τώρα τέτοια. Καινούργια στον τόπο αυτές οι τακτικές είναι πολύ καινούργιες, δεν τις έχουμε ξαναδεί. Όχι, όχι. Έχει φέρει το νέο ο Τσίπρας. Αυτό είναι το διαφορά. Έχει φέρει το νέο. Πάντα σε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο 5-6 ήταν αυτοί που κάνανε τις γυροβολιές. Τώρα είναι καμιά εικοσαριά που πάνε και έρχονται. Εντάξει, είναι και άλλη περίοδος, είναι και 500 είναι κόμματα 500 πλέον. 500 κόμματα που βγήκανε τυχαία που είναι όλα, ναι, στο πόδι γραφτήκανε οι προκυρίες. Ο άλλος βγήκε, ο άλλος ο Σαρίδης, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ψήφισε τον προϋπολογισμό, τον βγάλανε σήμερα το πρωί στο σκάλα, του την έπεσε ο οικονόμου, δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν θα ψηφίσει, λέει, την κυβέρνηση, αλλά μπορεί να ψηφίσει μετά την ψήφο εμπιστοσύνη να ψηφίσει, δεν θα δώσει, αλλά μπορεί να ψηφίσει μετά νομοθετήματα που θα είναι υπέρ. Αλλά έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό που είναι ψήφος εμπιστοσύνης ο προϋπολογισμός για την κυβέρνηση. Να κρατήσει. Αλλά δηλαδή παραμένει στην Ένωση Κεντρών. Αλλά δεν τον διαγράφει ο Λεβέντης, γιατί αν τον διαγράψει θα χάσει την, το ατού του πέμπτου ανθρώπου. Άρα δεν θα έχει ούτε στελέχη, ούτε γραφείο, ούτε τίποτα ομάδα στη Βουλή. Ναι, ναι. Όλο αυτό και το πλασάρει και ο Λεβέντης ως εντυμότητα όλο αυτό και δυναμικότητα και ότι είναι για την πατρίδα. Εγκλώβησαν τον Λεβέντη. Αυτό δεν το σημαίνει. Μην χαθούμε, είχαμε μείνει στη Χρυσοβελόνη. Σαν τους γέρους. Στη Χρυσοβελόνη είχαμε μείνει, η οποία θυμήθηκα μια παλιά της δήλωση. Είχε γίνει ένα θέμα κάποτε για τα ακίνητα που έχει Χρυσοβελόνη. Και βγήκε στεντορία τη φωνή, όπως λέμε, να πει ότι δεν έχει ακίνητα. Καταρχήν θέλω να διευκρινίσω ότι ενδεχομένως εσείς το ξέρετε, εγώ μένω μόνιμα στο Βόλο, ο Βόλος είναι εκλογική μου περιφέρεια. Στην Αθήνα δεν διαθέτω σπίτι κανένα, απολύτως. Ένα σπίτι έχω στο Βόλο με στεγαστικό δάνειο, το οποίο αποπληρώνω και αποπληρώνω και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Επιτρέψτε μου, επειδή βλέπω να δημοσιεύετε και πείτε μου αν είναι έτσι, ότι στο πόθεν έσχε σας δηλώνονται. Δεν ξέρω αν έτσι. Ό,τι δημοσιεύεται στο πόθεν έσχε ισχύει. 33 ακίνητα. Τώρα δεν κάθομαι να τα μετράω. Δεν είναι πολύ ωραίο όλοι αυτοί. Λέει: έχω ένα σπίτι μόνο και αυτό με δάνειο στο Βόλο. Και μετά τη λέει ο Στραβελάκης: έχετε 33 ακίνητα. Δεν τα μετράω, ναι, ό,τι υπάρχει στο πόθεν έσχεση. Καλά το. Αλλά είχε ένα όμως. Θα χαθούμε. Στην ίδια, στο ίδιο λεπτό μέσα είχε ένα. Πόσο κοντά είναι το ένα με το 33? Καλά, πολύ κοντά. Σιγά τώρα. Ένα σέλφι δρόμος. Θα μπορούσε να πει τα χρόνια του Ιησού, να σταματήσει εδώ η συζήτηση. Ναι, τουλάχιστον. Και θα σταματούσε αμαρτωλή. Εκεί. Με, αυτούς, με αυτή την ποιότητα ανθρώπων. Καταρχήν και πολιτικών κατά δεύτερο, πορευόμαστε και πάμε στην προεκλογική πόση περίοδο. Πόση αβάντα κάνει τον Κούλη όμως με αυτό και με αυτό. Δηλαδή, πόσο κολλάει. Έχω και συμπάθειες. Πόση αβάντα, αλλά βέβαια, παραδοσιακά βέβαια ο χώρος σου, παραδοσιακά αβάντα στη Νέα Δημοκρατία έκανε. Μάλιστα. Τι ώρα είναι το παλιό επιχείρημα. Το κατανοεί και 26. Βλέπω ότι έχουμε και καλεσμένες και δεν θα προλάβουμε. Θα αρχίζαμε. Θα αρχίζαμε τότε. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι οι σκάρτοι και να έρθουν οι καλοί να μας σώσουν οι κουλαίοι, ας πούμε, που είναι ψηλό το επίπεδο, οι άριστοι. Πολύ ψηλό το επίπεδο. Να έρθουν οι άριστοι που τι καλά, επειδή τι ήταν τόσα χρόνια προηγούμενα. Ήταν πριν 4 χρόνια και υπήρχε αυτή η εκπομπή. Δεν λέγαμε για τους άριστους. Λέγαμε για τους άριστους. Τώρα τι έχει ξαφνικά, δεν λέμε για τους άριστους τώρα. Φωτοστέφανο αριστού. Δεν λέμε. Έτσι πώ αφήνεται να εννοηθεί, μα φαίνεται. Τον Κούλη, κύριε Καλαμούκη. Ο Τσίπρας τον φέρει τον Κούλη, κύριε Μπαρμπαγιάννη. Ο πρώτος που φέρνει τον Κούλη και θα ψηφιστεί και θα βγει ο Κούλης είναι λόγω του Τσίπρα. Και όλη αυτή τη. Ο λαός τον φέρνει. Ναι, εντάξει, ο λαός τον φέρνει. Το ότι επισημαίνουμε την προσβολή που νιώθουμε στην τσέπη μας που την έχει φέρει ο Τσίπρας, στην νοημοσύνη μας που την έχει φέρει ο Τσίπρας και στην αισθητική μας που την έχει φέρει ο Τσίπρας και ο Καμένος. Τι σημαίνει ότι θέλουμε τους άλλους? Όχι, σημαίνει ότι μια από τα ίδια είναι και οι άλλοι. Χαίρομαι πολύ. Ναι, χαίρομαι πολύ, αλλά το κρύβουμε αυτό. Όταν λέμε για τον Τσίπρα, δεν πρέπει ντε και καλά να λέμε. Πρέπει ντε και καλά να λέμε, γιατί είναι το ίδιο και όχι, αυτό. Γιατί αφορούμε τον Τσίπρα έτσι όμως. Γιατί αυτός κυβερνάει αυτή τη στιγμή και αυτός θα κάνει όλα αυτά. Ο άλλος ήταν πριν 4 χρόνια και όταν έρθει θα είμαστε και εκεί. Παρ' όλα αυτά και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση, λέμε για αυτόν. Εντάξει, εντάξει, αρκετά. Δεν βρε καραγκιόζη. Λοιπόν. Επειδή έρχεται η Μέρκελ. Έρχεται η Μέρκελ. Πότε θα έρθουν καλεσμένοι, είπε έχουμε καλεσμένε και θα έρθει η Μέρκελ, τι είναι αυτό. Εδώ όχι, εδώ δεν θα έρθει. Να θυμηθούμε. Λιμπερούτα, ο Ζεμφιλιτάχεν, φωτισπίχεν. Έχουμε να μιλήσουμε αν θέλουμε. Ναι, ναι, να δούμε τα καλά που έλεγε κάποτε. Go back, κυρία Μέρκελ. Εκτός σου, Σαλτιμπάγκε. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικας. Εκτός σου, Σαλτιμπάγκε. Κυρία Μέρκελ έρχεται σήμερα στην Αθήνα για να στηρίξει τους μερκελιστές της Ελλάδας. Τσαρλατάνε. Αποφάσισε να έρθει εσπευσμένα στην Αθήνα η κυρία Μέρκελ. Έρχεται για να σώσει το διεφθαρμένο, ανυπόλυπτο και υποτελέστα συμφέροντά της πολιτικό σύστημα. Όλα μου χαθείς, ζαρλατάνε. Ότι θα φάμε, ότι θα πιούμε, κι ό,τι αρπάξει ο πόλος μας. Ψευτίλα. Τίτλος του τραγουδιού είναι Άγριο Πάθος. Στο τέλος γίνεται Άγιο Πάθος, νομίζω. Άγιο. Ναι. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Όχι, δεν είναι. Μα αυτό με τα επειδή είναι ημέρες. Ναι, μια φωνή από το. Μια φωνή, ναι, ναι. Λοιπόν. Είναι η Μυρτό Κοντοβά. Η οποία έχει γράψει το τραγούδι αυτό. Γεια σας, αγαπητοί σύντροφοι. Γεια σου, συντρόφισσα και σύντροφοι. Γεια σου, συντρόφισσα και σύντροφοι. Ποια κόβα είσαι. Από πού μας έρχεσαι. Και όμως μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Μερικά χρόνια πριν θα μπορούσα να σου απαντήσω αληθινά. Βρε καλό. Καλυθέα κάτω που ήταν. Καλυθέα, καλυθέα ήταν. Όβα ή κόβα. Όβα, όβα, όβα. Μικρή, μικρή σου να μην κρίσει τα βάσανα. Βάσανα. Ναι. Καλώς ήρθες λοιπόν. Αυτό είναι το τραγούδι που έχει γράψει η Μυρτό και που ακούμε όμως από τη φωνή τη Ελευθερία Πάτση. Γεια σου, Ελευθερία. Πού θα μιλήσει, δεν έχουμε μικρόφωνο για την Ελευθερία. Καλησπέρα σας, τι γίνεται, τι κάνετε. Το βρήκατε εύκολα. Όχι, ποτέ δεν το βρίσκουμε εύκολα. Ενώ είναι πολύ, το κτίριο είναι εμφανές, φαίνεται απ' έξω. Έλεγα να τις πω στα σινεμά, πού να ξέρει. Αυτή είναι από τη Θεσσαλονίκη πάνω, δεν έχουν σινεμά. Δεν ξέρουν. Πού βλέπουν ταινίες. Στο αεροδρόμιο, φαντάσου. Θα πας με το αεροδρόμιο. Στα σπίτια μας. Το αεροδρόμιο όταν έχει ομίχλη και βλέπουν τοπία στην ομίχλη, γιατί μέρα παραμένει έχει ομίχλη Θεσσαλονίκη. Ε, καλό το Μάριε, μάζεψε το λίγο. Όταν δεν βλέπουμε τοπίο θάλασσα, βλέπουμε ταινίες. Εντάξει, μια χαρά είσαστε. Ήρθαν οι Θεσσαλονικείς και να αλώσουν τους δρόμους μας. Λοιπόν. Η Μυρτό, λοιπόν, που είπαμε το «Γιά» έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Μαζί με τον Βαγγέλη Τούντα συμπληρώνω εγώ. Ναι, ναι, μουσική. Και ο τραγουδάει Ελευθερία Πάτση. Η αφορμή που σας φέραμε είναι ότι σήμερα κάτι έχετε. Θα έρθείτε. Πώς δεν θα έρθουμε. Θα έρθείτε. Λείπουν οι μάρτυδες από τις Σαρακοστές. Έχουμε και καλεσμένους εκλεκτούς. Αν δεν τον Αποστόλη. Εγώ δεν ξέρω αν θα έρθω. Πολύ εκλεκτό. Κουραστήκατε να τον κλείσετε κιόλας, φαντάζομαι. Τι έχετε σήμερα στο Σταυρό του Νότου. Είπαμε ότι θα είναι φίλοι καλεσμένοι. Σε αυτό το μεταχριστουγεννιάτικο πάρτι, γιατί όπως ξέρεις. Μισό λεπτάκι με το αυτό πριν τα Χριστούγεννα δεν κανονίζαμε να το κάνουμε. Πριν τα Χριστούγεννα, παιδιά. Αρρώστησε η Ελευθερία Πάτση και άρχισε να μιλάει πραγματικά σαν να μπήκε ο Tom Waits μέσα της. Ωραίο. Δεν μπορούσα να κάνουμε ένα live Tom Waits με Κώστα Χατζή. Όλα αυτά τα πρόσωπα πήγαν να πω και τον Αντώνη Ρεπάνη μαζί. Και Αντώνη Ρεπάνη, θα τέριαζε να. Γιατί Ελευθερία Πάτση, Ελευθερία Πάτση. Δεν είχαμε χρόνο, παιδιά. Αυτό έγινε μία μέρα πριν από το live. Το θέμα δεν είναι ότι αρρώστησε η Ελευθερία, άρχισε να κολλάει και όλους τους υπόλοιπους. Βέβαια. Αρρώστησε και οι υπόλοιποι. Και τότε και γίνεται σήμερα. Και γίνεται σήμερα. Τι θα είναι εκεί σήμερα. Είναι after Christmas γίνει. Party. Θα το πει ο Αποστόλης που το ξέρει πάρα πολύ καλά. Καλά και να κάνω τα after Christmas party. Πες το Αποστόλη. Να το πει κάποιος, θα το πω εγώ. Δεν είναι ταβέρνα ποιος θα πληρώσει. Λοιπόν, κάποτε θα κάνουμε αυτό, μια τώρα μεγάλη παρτάρα. Ναι. με live τα τραγούδια μας και τραγούδια πειραγμένα, Αντάρτικα και μη. Ναι. Μη σηκώνει το φρύδι. Όταν λες Αντάρτικα, πες μου ένα να καταλάβω. Θα πούμε ένα Αντάρτικο. Ένα Αντάρτικο θα το πούμε. Ένα Αντάρτικο θα το πούμε. Μπορεί να πούμε και ένα. Δεν θέλω τώρα να τα προδώσω. Όχι, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Πάντως φτιάξαμε. Και ερωτικά. Και ερωτικά. Και Αντάρτικα και ερωτικά. Πες ένα ερωτικό για να καταλάβω. Και ερωτικά Αντάρτικα. Ο ύμνος του ΕΑΜ. Ο ύμνος του ΕΑΜ είναι ερωτικό. Τον Μπελατσάο. Τον Μπελατσάο, άντε, πολιτικό, ναι. Αλλά λέει θα βρέχει, οπότε να πω κι εγώ ένα. Μάρια, άκου, είναι Θύμιος αστείο. Ένα ομπρέλατσάο ενδεχομένως αν βρέχει. Δεν το είπα όμως εγώ. Θα μπορούσα να το πει ο Θύμιος. Είναι ατάκα. Θα μπορούσα, τη Πέμπτη. Α, τον ειδικό. Δεν μπορώ να πω κι εγώ. Μου αρέσει που μιλάει ο Μάριος στον αέρα. Α, καλά, ναι, ο Μάριος. Ωραίος. Έχει εκπομπή ο Μάριος και είμαστε όλοι καλεσμένοι. Ωραίος, ωραίος ο Μάριος. Ο Μάριος Καγής υποδέχεται κάθε ώρα. Μετά έχει τον Μάκη Παυλόπουλο. Ποιοι θα είναι απόψε. Θα είναι η βασική ελευθερία. Η βασική ελευθερία μας, η κυρία Πάτση μας, που βρίσκει εύκολα τους δρόμους στην Αθήνα. Θα είναι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Το ξέρετε, ναι. Ναι, το ξέρουμε. Το ξέρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα είναι ο Μήνος Θεοχάρης, αγαπημένος φίλος, πάρα πολύ ταλαντούχος σε όλα του. Θα είναι, ελπίζουμε, η Φωτεινή Αθερίδου που λίγη ώρα πριν. Μην με κοιτάς έτσι. Λίγη ώρα πριν μπω στο στούντιο, πήρε τηλέφωνο και μου είπε. Και μιλούσε όπως μιλούσε η Ελευθερία πριν από ένα μήνα. Και η Μυρτώ Βασιλείου, η αγαπημένη μας Μικρούλα. Πολύ ταλαντούχα. Η οποία πολύ ταλαντούχα. Έγινε. Έγινε γιατί την είχε κολλήσει η Ελευθερία. Μάλιστα. Και όλα αυτά. Κάντε έναν αγιασμό. Κάντε έναν αγιασμό στην ομάδα. Κάτι δεν πάει καλά. Και θα πιάσει ο αγιασμό. Νομίζω ναι. Δεν θα πιάσει. Πιάνει, ο αγιασμό πάντα πιάνει. Θα γίνουμε σκόνη. Και ξεμάτιασμα τουλάχιστον από μακριά. Θα γίνουμε στάχτη αν μας αγγίξει αγιασμός. Τα δύο βασικά είναι αυτά των Ελλήνων, αγιασμός και ξεμάτιασμα. Αυτά και τα μετά δύο. Όλα τα άλλα. Τι διαδρομή λοιπόν έχει η παράσταση, πώς ξεκινάει, πώς εξελίσσεται, πώς καταλήγει. Αφού πω που δεν θέλω να το ξεχάσω, μεγάλη χαρά μας και μεγάλη τιμή μας και δεν υπερβάλλω που το λέω, είναι ότι στην πάντα μας είναι και ο Γιώτης Κιουτσόγλου, αυτός ο τύπος με το φτερωτό του μπάσο. Που δεν είναι μόνο μπασίσταση, είναι ο Γιώτης Κιουτσόγλου που ξέρουμε όλοι και θα είναι μαζί μας σήμερα. Τις κάνει ο Βαγγέλης ο Τούντας και τις ενορχιστρώσεις όλες. Βέβαια, και πάντα γίνεται αυτό. Και πάντα βέβαια να πούμε ότι γίνεται και συμμετοχικά, δηλαδή και ο Γιώτης βοήθησε, έδωσε, συνεργάστηκε και γενικά η ιδέα της μπάντας είναι μπάντα. Έτσι βάζει ο καθένας το στοιχείο του. Ωραία Ελευθερία μου, μια χαρά κοπέλα με ωραία φωνή από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ήρθε στην Αθήνα. Να μπλέξουμε όλους αυτούς. Με όλους αυτούς εδώ, οι οποίοι είναι όλοι προβληματικοί όπως έχεις καταλάβει. Γιατί μου αρέσουν τα μπλεξίματα. Όπως έχεις καταλάβει, όλη αυτή της Αθήνας, οι διανοούμενοι της κουλτούρας, ο λίγο αριστερά, ο λίγο ψάξιμο, είναι προβληματικοί όλοι. Το έχεις καταλάβει. Αυτό δεν μπορείς να πεις τίποτα γιατί είναι άλλοι δίπλα. Καλά να σας πω, και εμείς πάνω δεν είμαστε και. Εσείς έχετε άλλο πείραγμα, έχετε φάει άλλη πέτρα εσείς. Αυτή εδώ είναι άλλη, είναι πολυτελείας πέτρα η Αθηναίοι. Εσείς πάνω είστε πιο αυθεντικοί. Δεν έχω αντιληφθεί εγώ αυτό το πράγμα. Σε τι διαφορά δεν είναι. Σε εμένα λένε προβληματική. Οκ, εντάξει, εντάξει. Άλλο θέμα. Ναι, αλλά σε λέει προβληματική η Αθηναίοι. Δεν σε ψήλιασε. Όχι, κακός. Σε άλλο θέμα. Οπότε θα είναι αυτό μια βραδιά σήμερα. Θα είναι μια βραδιά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Όποιο θέλει στο Σταυρό του Νότου στο Πλάσ, έτσι. Στις 9:30, αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε και που θα έρθετε όλοι, τώρα όλη η πόλη ετοιμάζεται, κλείνει στο Σταυρό του Νότου για σήμερα το βράδυ. Είμαστε στο Πλάσ στις 9:30. Η Μέρκελ θα έρθει, η Μέρκελ. Μα ρε παιδιά. Γι' αυτό γίνεται. Για τη Μέρκελ γίνεται. Γι' αυτό γίνεται. Υποδοχή Μέρκελ. Εγώ χτες είπα ότι ένα live πάμε να κάνουμε και χαλάει ο κόσμος. Αρρωσταίνει η Ελευθερία. Χιονίζει. Αυτά πρέπει να τα βλέπεις. Έρχεται η Μέρκελ. Ενημερώνεσαι. Έλεω, δηλαδή, όχι. Εγώ άλλη μια φορά έχω δει την Ελευθερία στο Σταυρό του Νότου πάλι. Πάλι δική σου παράσταση ήταν Μυρτώ. Έχει επιμεληθεί τη σειρά των τραγουδιών και όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα κάνω. Και ο Βαγγέλης πάνω στη σκηνή. Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πολύ ζωντανή. Πάρα πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό έχω να πω γιατί έχει σημασία σε αυτά και η σειρά των τραγουδιών, η επιλογή, τι κλίμα βγαίνει, τι ατμόσφαιρα βγαίνει. Έτσι να έχει σημασία. Δεν είναι το μόνο σενάριο. Μια καλή φωνή, δεν είναι μόνο το σενάριο, όλα αυτά είναι μια ωραία. Δεν είναι και αυτό τώρα. Μια θολή φωνή δεν θα μπορούσε να το όχι, κάνει. Όχι. Αυτό είναι και πώς το παρουσιάζει. Αν δε ο συνδυασμό είναι όλων αυτών των πραγμάτων, ο συνδυασμό είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Ποτέ μια καλή φωνή μόνη. Υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνε με ωραίε φωνέ. Τι κάνουν, τίποτα. Υπάρχουν ωραίοι μουσικοί. Μόνοι τους, αν δεν τύχει όλο αυτό να συμπέσει και να ενώσουν δυνάμεις, δεν έχει νόημα. Η ιδέα στις, τώρα για να σοβαρευτούμε, στις παραστάσεις, γενικά στις μουσικές παραστάσεις, ειδικά κατά τη γνώμη μου, αλλά και στα σενάρια και σε οτιδήποτε άλλο αφορά με ένα αφήγημα, είναι ακριβώς το αφήγημα να κάνεις τον άλλον να νιώσει ότι τον αφορά προσωπικά αυτό που γίνεται μπροστά και ίσως ότι τον φλερτάρει με έναν τρόπο κιόλας. Ναι, αυτό το είχατε καταφέρει. Θα σας δούμε σήμερα και θα πούμε. Φλερταριστική, σας περιμένουμε. Είστε τέτοιοι. Πάμε στις διαφημίσεις. Μιμηρτώ, θα πούμε και τα υπόλοιπα μετά, γιατί έχει γράψει και σύριαλ, έχει κάνει πολλά πράγματα. Νόμιζα ότι θα λέγαμε για τον Τζίπρα, αλλά όχι. Για τον Τζίπρα θα πούμε. Με γράφει σύριαλ για τον Τζίπρα. Να πούμε. Πάμε στο break. Ω υπέροχο πλάσμα. Γράψε ένα στον ενικό και τα υπέροχα πλάσματα που έχει γράψει, το υπέροχο πλάσμα. Σκέτο. Λοιπόν, να πούμε για τον Τζίπρα. Εδώ έχω τη Μυρτό Κοντοβά, ελευθερία κάπου γυρνάει μια κιθάρα, θα τη βρούμε μετά. Τη παρατάει εδώ δίπλα. Ναι, ναι, τη Μυρτό Κοντοβά. Αν έχει... ο Τσίπρας ήταν στα υπέροχα πλάσματα, ποιος θα ήταν? Ο Αλέξης. Τα υπέροχα πλάσματα ήταν μια σειρά στον Α. Ναι, ναι, ναι. Που ακόμα τη θυμόμαστε. Ήταν η πρώτη σου τηλεοπτική σειρά. Ήταν η πρώτη μου, έγινε το, Χριστέ μου, το 2007. Ναι, μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουμε. Η δεύτερη σειρά ποια ήταν? Όμορφα. Το Μέγκα μετά. Το Μίλα μου Βρώμικα. Το Μίλα μου Βρώμικα. Είχε και τρίτη σειρά. Είχε μια τρίτη σειρά η οποία ήταν να προβληθεί στον αγαπημένο μας Α. Ναι. Έτσι για να τα λέμε. Αλλά δεν έγινε. Θα γίνει κάτι άλλο αυτή η σειρά. Και στιχουργός είσαι. Είμαι και στιχουργός. Και τα πάντα είσαι. Η Λόλα που τα κάνει όλα. Μπράβο, δεν είναι κακό αυτό. Όχι, βέβαια. Για Λόλα. Επειδή έρχεται η Μέρκελ σήμερα. Ναι, πάνω στο live μας. Ποιο θα πούμε? Ναι, να πούμε ένα για τη Μέρκελ. Ελευθερία. Να το. Θα πούμε το γνωστό επαναστατικό. Ναι, μην το προδίδεις, πες το έτσι. Κράτε και μια έκπληξη. Μουνά Ματίνα. Γεια σου, Ελευθερία. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. O partigiano, o canestrina. Ora, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sedo di morire. Για τους Σιριζαίους που νιώθουν αγωνιστικά. Έτσι. Με τον ηγέτη τους που θα υποδεχτεί σήμερα τη Μέρκελ που την έβριζε πριν. Τώρα συγγνώμη, η Μέρκελ έχει έρθει όμως εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ιδεολογία. Δεν είναι ότι ο Τσίπρας πήγε στη Μέρκελ. Γι' αυτό είπα, για τους Σιριζαίους. Γιατί λες για τον Τσίπρα, α πούμε, ότι είναι τάχα κολοτούμπα. Είναι συντρόφισσα, είναι συντρόφισσα η Άγγελα. Τη φέραμε με τα δικά μας. Η Άγγελα έγινε αριστερή. Κολοτούμπα έκανε η Μέρκελ. Ποιος άλλαξε, εμείς αλλάξαμε. Ο άλλος έχει ατού διάφορα. Ένα έχει. Τι είπε ένα ατού. Αυτός, εμείς βλέπουμε κι άλλα. Εμείς ναι, αλλά αυτός είπε ένα, είναι σεμνός. Ναι, ότι δεν είπε, έχω 15 ατού. Μυρτώ αν έχεις μάθει. Χθες τον ρώτησε η Στάι ποιο είναι το ατού σου και λέει ατού με οικονομία. Αυτά. Ναι, το είπα, αλήθεια. Επειδή με κοιτάτε λίγο. Είπε ότι είναι οικονομία. Ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Τα Χριστούγεννα βγήκε κόσμο, άρα είναι πολύ ευχαριστημένο και έχει κάνει μόνο ένα λάθος. Ένα, ναι. Αλλά δεν τα πήγε καλά, όπως είπε ο ίδιος. Δεν έχει επέλεξει σωστά πρόσωπα. Από τότε που εξελέγει ως σήμερα, εννοεί. Ναι, λογικά. Άλλον, ναι, αυτό έχω να καταλάβω. Εγώ το μόνο που διάβασα, όχι το μόνο, το διάβασα πολλές φορές στο Facebook, σε διάφορες παραλλαγές, ήταν είσαι ο μέση της πολιτικής, ό,τι και να λένε. Και δεν το διάβασα. Έχεις πολλούς φίλους Σιριζαίους. Και δεν το διάβασα από Σιριζαίο. Έχεις πολλούς φίλους τότε. Έχω πολλούς φίλους, ναι. Τελεία. Ναι. Οπότε να το μαζέψεις λίγο. Οι φίλοι σου είναι λίγο. Παιδιά, δεν την είδα τη συνέντευξη. Θα τη δω όμως, γιατί θέλω να καταλάβω πραγματικά τι ήταν αυτό τόσο λαμπερό. Δεν θα πάμε στις κάλπεις αν δεν έχουμε δει τη συνέντευξη, να ξέρουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός, τι γίνεται και πώς το πάει. Θα πάμε στις κάλπες, λέτε, όπου λένε. Το είπε ο ίδιος. Και τώρα να πάμε. Μάιο, μάλλον. Το Σεπτέμβριο θα πάμε, αλλά το Μάιο. Μάιο σίγουρα και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Μην κανονίσουμε κανένα live το Σεπτέμβριο, σημείωσε. Όχι, Μάιο μην κανονίσουμε. Το Μάιο, όχι το νου. Μάιο θα έχει 15 εκλογές. Κάθε Σάββατο Κυριακή θα έχει εκλογές. Μην κανονίσετε τίποτα. Άρα εμείς να κανονίσουμε live. Και επειδή κανονίζουν πολλοί γάμους το Μάιο. Εμείς πρέπει να κανονίσουμε live. Άρα τότε. Ναι, τη βραδιά των εκλογών. Αν όχι βραδιά των εκλογών, εκείνη την περίοδο. Πώς, σήμερα το που κάνεις μια δουλειά που υποτίθεται ανοιχνεύει, όχι υποτίθεται, πρέπει να ανοιχνεύει τις διαθέσεις του κόσμου. Ναι. Και επειδή αν το κάνει κάποιος χρόνια αυτό, βλέπει και τις αλλαγές που συμβαίνουν στις διαθέσεις του κόσμου. Και στον κόσμο. Πού τον τοποθετείς τώρα, τον κόσμο? Κοίταξε, το δικό μου βαρόμετρο είναι αυτή η στήλη που συνεχίζω να έχω στο. Το Μίλα μου Βρώμικα. Το Μίλα μου Βρώμικα στην Athens Voice. Που είναι βαρόμετρος ό,τι αφορά τις νέες γενιές της πόλης. Έχει περάσει από διάφορα στάδια λοιπόν αυτό όλο, η διάθεση των ανθρώπων. Από το στάδιο το απολύτως πάρτι και χαχά, στο στάδιο του δεν βρίσκουμε δουλειά θα φύγουμε, Ναι. Στο στάδιο του δεν φλερτάρουμε γιατί δεν έχουμε κέφι. Στο στάδιο του δεν κάνουμε σχέσεις γιατί δεν έχουμε λεφτά. Στο στάδιο του θέλω να παντρευτώ πάρα πολύ νωρίς. Γιατί για να βρω, όχι, για να έχω ομάδα, να αισθάνομαι ότι κάπου ανήκω. Να μπω σε ένα σπίτι να τελειώνω. Και μέχρι, τώρα που είμαστε. Τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ οφείλω να ομολογήσω. Με την ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ, με την ανάπτυξη, από το μνημόνιο. Ναι. Πολύ σωστά τα λες. Από την ανάπτυξη και μετά, δηλαδή από το καλοκαίρι και μετά, έχει πάρει πάλι μία στροφή προς το ερωτικό το κλίμα της πόλης. Ερωτικό, και όχι σεξουαλικό. Σεξουαλικό, ερωτικό. Το σεξουαλικό το έχει φροντίσει ο Τσίπρας. Πάμε στο ερωτικό λόγο. Σεξουαλικό... επηρεάζεται ο κόσμος. Ναι. Θέλουν όλοι να μοιραστούν τη χαρά τους. Θέλουν να μοιραστούν τη χαρά τους. Ενώ μέχρι τον Αύγουστο θέλουν να μοιραστούν τη λύπη τους. Τώρα θέλουν να μοιραστούν τη χαρά τους. Ναι, παιδιά, για την προοπτική, για τον ορίζοντα που έχουμε μπροστά, για την ανάπτυξη και την κυβέρνηση της αριστεράς που το έκανε πράξη. Μάλιστα. Ήταν στίχημα. Οπότε είμαστε σε μια περίοδο εξωστρέφειας, θα λέγαμε. Είμαστε σε μια περίοδο εξωστρέφειας και εγώ θέλω να στηρίξω την κυβέρνηση. Όπως για πιάσει το κούτελο, έχει πυρετό, την έχει κολλήσει άλλη. Γιατί είναι άρρωστη όλη η ομάδα. Το κούτελο, αποστολή που πιάνει. Το κούτελο δεν είναι εκεί κάτω. Σε ένα σημείο πρέπει να είμαστε ζεστοί. Το κούτελο είναι πάνω. Είμαστε και σε άλλο. Αλλά... ζεστή μόνο στο κούτελο. Γιατί να έχει πυρετό από το κούτελο. Γιατί έτσι έχουμε δει ταινίες. Τέλος πάντων. Χαζομάρι. Και παίζουμε θερμοκρασίες. Και πες τι γίνεται. Πες ένα τραγούδι ακόμα. Θες να πούμε άλλο ένα. Γιατί η ελευθερία είναι πιο σοβαρή της υπόθεσης. Πες ελευθερία. Ναι. Επειδή δεν μιλάς. Η σοβαρότητα σε αυτόν τον τόπο κρίνεται από κάποιον. Είσαι εσύ και ο Καραμαλής πιο σοβαρή που δεν μιλάτε. Θα σου κάνω δεύτερο. Όλοι λένε για σοβαρό κάποιον επειδή δεν μιλάει. Καραμαλής είναι πολύ σοβαρό. Άρα εθνικό κεφάλαιο και ελευθερία. Πολύ σοβαρό. Εθνικό κεφάλαιο και ελευθερία. Μια πάρα πολύ καλή επένδυση νομίζω κάναμε. Πάμε. Μάθημε στη κακουχή, άιντε φτού κι απ' την αρχή. Δικουβέ και πειθαρχή, αδιόρθω αναρχή. Μάθημε στη κακουχή, άιντε φτού κι απ' την αρχή. Δικουβέ και πειθαρχή, αδιόρθω αναρχή. Δεν προσκύει ποτέ κανέ, λένε όχι, λέω ναι. Στην κρεμά έχω ανέ, με κηδέ και ζωντανέ. Δεν προσκύει ποτέ κανέ, λένε όχι, λέω ναι. Στην κρεμά έχω ανέ, με κηδέ και ζωντανέ. Τι με νοιάν θα μεθά, θα πεθά που θα πεθά. Δεν τρομάω μελωθά, με σταυρό και γολγοθά. Τι με νοιάν θα μεθά, θα πεθά που θα πεθά. Δεν τρομάω μελωθά, με σταυρό και γολγοθά. Ωραία, μάλιστα. Τραγούδησαν Ελευθερία Πάτση, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και Μυρτό Κοντοβάρ. Είσαι εμφανίσεως. Και ο Μάριος τραγουδούσε, δεν σε είδες πίσω από την οθόνη. Όχι, δεν τραγουδούσε εσύ. Η αντρική φωνή που ακούγατε ήταν του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Πες ότι έπαιζες και ντέφι εσύ. Στον ντέφι. Όχι. Απλά δεν σου είχε ανοίξει το μικρόφωνο του ντεφιού. Πώς τα λένε αυτά που είχε ζωρίσει. Τι ζήλια. Ζωρίσα που τζάκι. Αλλά δεν ακουγόντουσαν και γι' αυτό και δεν είχε ανοίξει το μικρόφωνο. Τον είπε ω κάρτη. Μα δίνετε ιδέες για το βράδυ. Μην έρθει και σε περιμένουμε μετά με τι καστανιέτε. Σα ζωρίσα που τζάκι, όχι σαν καστανιέτε. Να πούμε ότι είναι το τραγούδι αυτό. Θα το πείτε και το βράδυ. Θα το πείτε και το βράδυ. Αχ, πήγαινε στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αδιόρθω αναρχή ο τίτλο. Άκης Πάνου, βεβαίως. Ναι, θα το πούμε και το βράδυ. Το διαλέξαμε έτσι για μια συγκεκριμένη και σημαντική στιγμή του προγράμματος. Δεν θα πω περισσότερα γιατί το κάψαμε. Που το κάψαμε, το κάψω κι άλλο. Όχι, μην το κάψω. Σταμάτα το εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Το τελευταίο πακετάκι για να τελειώσουμε σε λίγο. Το γνώριμο χανλί της Ελληνοφρένειας. Σήμερα έχουμε εδώ δύο φίλες μας ήρθανε, καλεσμένες. Από τις και μισή και μετά. Είπαμε τα του Τσίπρα και θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Την άλλη εβδομάδα θα πούμε και άλλα πράγματα που ετοιμάζουμε με την Ελευθερία. Αλλά μην τα πούμε σήμερα, μην μπερδέψουμε το κοινό. Αυτό το πολύ καλλιτεχνικό που μας έχει πέσει πάνω μας είναι θέμα. Είναι θέμα, είναι θέμα. Έχουμε αυτό, το αν, η τέχνη μέτρο... πρέπει να μιλήσει, Θήμιο, μου τα λέγαμε. Πρέπει να μιλήσει ο πνευματικός κόσμος. Μιλάει ο Πρέκας. Και αφού δεν μιλάει είχαμε, η τέχνη. Αναγκαστήκαμε να γίνουμε πνευματικός κόσμος. Μην γίνεις Πρέκας, φοβάμαι. Θα γίνω. Δηλαδή, επειδή δεν έβγαινε ο πνευματικός κόσμος μπροστά, είπε θα βγω εγώ. Επειδή εμείς μιλάγαμε, λέμε μα γίνω και πνευματική. Μάλιστα. Αν δεις ποιοι ήταν οι πνευματικοί. Τι ατού έχεις κι εσύ. Εγώ. Ναι. Εγώ και στην οικονομία κι εγώ. Και εγώ στην οικονομία. Είμαστε πολλοί που έχουμε ατού στην οικονομία. Ναι, νομίζω, εγώ, ναι. Ο Τσίπρας, ο Τσακαλώτος. Μπράβο. Ας πούμε. Και οι τρεις δεν είναι ότι δεν κάθεται. Είναι ότι είμαστε πολλοί και δεν χωρίζεται. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση οικονομία γιατί μοιράζεται. Πάει από εδώ από εκεί. Ναι. Κατάλαβες, Μυρτώ. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά. Δεν μου αφήνετε, γελάω. Κάντε να γελάω. Έχει κι άλλα του Αποστόλη. Να τα αποκαλύψω τώρα ή να τα αφήσω για μια άλλη εκπομπή που θα με καλέσετε. Πολλά του δεν ξέρω. Δεν έχω αποφασίσει αν θα τα αποκαλύψω. Πού? Για πες, για πες. Λοιπόν. Φτάνοντας προς το τέλος, κάτι άλλο επειδή είσαι και δημιουργικό έτσι, κεφάλι και μυαλό, ετοιμάζεις κάτι? Ναι, ετοιμάζω κάτι, αλλά δεν, να το πω έτσι για να, καθίστε να το βρω το ρήμα, για να εκτεθώ, να το πω για να εκτεθώ και να στρώσω τον ποπό και να δουλέψω. Θα κάνω το κουβάρι των αλόκοτων πραγμάτων, μια μεγάλη παράσταση είναι αυτή. Θα γίνει τον Νοέμβριο του 17, πήγα να πω, του 19. Έχετε ξεκινήσει από τώρα προετοιμασίες. Είναι μεγάλη παράσταση, ναι, έτσι, με μια απόχρωση μιουζικαλίστικη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έγραψα όταν ήμουν μικρό κοριτσάκι. Ταξίδεψε μέσα στον χρόνο. Έχει γίνει θεατρική παράσταση και στο εξωτερικό. Είχα όμως πλάνο και όνειρο πάντα να το μεταφέρω στο θέατρο η ίδια, με συνεργάτες που με τιμούν πολύ που θα είναι, μέσα σε αυτούς και η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία θα παίξει κιόλας. Στην παράσταση. Ναι, ναι. Θα υποδηθεί ένα. Αχ, τώρα δεν ξέρω αν ακούει η Δήμητρα. Σας ακούει, σας ακούει. Θα μου πει γιατί το αρπάξει από το μάλι, γιατί το πες. Τι θα υποδηθεί. Η Δήμητρα θα γράψει και μουσική και θα υποδηθεί έναν γέρο μπεκρή. Τζιμ. Όχι. Ένα γέρο μπεκρή. Άστρο. Ωραίο. Ένα γέρικο αλκοολικό αστέρι, τον Χημέριο. Και πάνσοφο. Πολύ ενδιαφέρον. Και τη Γαλάνη, ναι, σε κάτι ανατρεπτικό. Πολύ εντρικαδόρη. Ναι, ναι. Υποθέτω κι άλλα, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω. Δοκιμάζει διάφορα, είναι μια χαρά, πολύ άνετη. Την είδαμε κάτω στο Κρεμλίνο με τον Αποστόλη. Είδε πω είναι. Πραγματικά, δεν μασάει τίποτα. Όντως, έτσι είναι. Δήμητρα, και έτσι θα είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Κάπου εδώ τελειώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Μυρτώ Κοντοβά και την Ελευθερία Πάτση που έχουν σήμερα την παράστασή του στο Σταυρό του Νότου Πλας. Ναι. Θα κλείσουμε με David Bowie σήμερα, γιατί πριν από 3 χρόνια, σαν σήμερα, έφυγε ένας μεγάλος μουσικός, από τους μεγαλύτερους. Οπότε θα σας αφήσουμε έτσι και τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Υποδεχόμαστε την Άγγελα Μέρκελ, δεν το ξεχνάμε όλη το βράδυ. Ξεχνάμε, γι' αυτό είμαστε και στο κέντρο. Και αύριο ήδη υποδεχόμαστε τον Πάνο Καμένο ως διαζευγμένο πια στη νέα του ζωή. Να είναι τόσο δημιουργική όσο ήταν και η προηγούμενη. Βέβαια. Και συμπαραστεκόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα που έχασε το μοναδικό του σύντροφο που τόσο πολύ ταιριάζει. Τη διατροφή θα δίνει, δεν ξέρω. Ποιο σε ποιον. Θα δούμε. Εμείς ως θεατές που υποστήκαμε όλο αυτό. Εμείς θα πληρώσουμε την διατροφή. Την πληρώνουμε ήδη και πριν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο. Ευχαριστούμε, παιδιά.